na tunayajua vyema wanayasema wale waliokuwa mahodari zaidi kulinganisha hisia zao kwa dunia, kuwa haya maisha dunia ni kama kwamba hayakutimia hata siku moja.